سورة آل عمران درس نمبر اتم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله گواہی کئی اللہ بیان کئی اللہ تعالیٰ انہو شاندہ دے لا الہ الا ہو چی نشت دے معبود نشت دے کارساز نشت دے مشکل کشا اللہ ہو مگر یو اللہ تعالیٰ والملائکتو او پرشتے گواہی کئی وولو العلم او خاوندان دے علم قائمًا بالقسط دا گواہی ولاڑا دا پین ساپ ماندے لا اله الا هو العزيز الحكيم نشت دے کارساز نشت دے حجت روا نشت دے لائق تے عبادت نشت دے معبود حق الا هو مگر یو اللہ العزيز الحكيم چ زور ور دے او حکمت والا دے دین مخ کی سورۃ آل عمران د لومبی ایسی لومبی باب ختم شو هغې کې شپږ خبرې وې. دعوه د توحید وه، په هغې دلایل وو. دویم جواب د شبهې وو. دریم دعا د پاره د تثبت وو. او څلورم تذلیل الدنیا او دارنګې تزهید فی الدنیا په حال د فرعونیانو په حال د مشرکینو. پنځم تذلیل الدنیا د دنیا سپکاوی هغه اوس سیزونه ذکر شو. او شپږمه خبره د هغې نفس هغه بشارت او صفات خمسه پنځه صفتونه د نیکانو خلکو. اوس د دې ځای نه دویم باب شروع شو. څنګه چې په هغې باب کې شپږ خبرې وې، نو دا دویم باب د دې آیات نوالی شهد الله نه اٹھاره نمبر آیات نه تر د پنځه ویشتم نمبر آیات پورې دی. او په دې کې هم شپږ خبرې دي. یوه خبره لومبی دعوه د توحیدو کې په شهد الله انه لا اله الا هو سره. دویم جواب د دویمې شبهې کوي ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم سره بغیا بینهم. دا هغه دویمه شبهه، دویم اعتراض او د هغې جواب کوي. دریم طریقه د دعوت ته تخی شلم نمبر آیات کې. او څلورم تیزی په تبلیغ باندې سره د یرولو د نه منونکو خلکو نه، تیزی په تبلیغ او دارنګې یرول د پاره د نه منونکو ذکر کیږي. پنځمه خبره بیان حال د یهودو 23 نمبر آیات کې. او شپږمه خبره د آخرت نه یره. دا شپږ خبرې په دې کې 15 نمبر آیات پورې. نو لومبی خبره دعوه د توحید. څنګه چې الته په لومبی باب کې دعوه د توحید پیش شوې وه، په هغې دلایل عقلیه نقلیه وحیه پیش شوي وو. دلته هم دعوه د توحید او په هغې دا درې قسمه دلایل پیش کوي. فرمای شاهد الله گواهی کوي، الله بیان کوي. الله شاهد په معنی د بیان هم راځي او شاهد په معنی د گواه هم راځي. ولې؟ کله چې گواه حاضریږي نو د هغه جسم حاضری که نه ژبه خوځي، بیان کوي. نو دارنګي شاهده په معنی د بیانوم او شاهده په معنی د گواهیوم. نو دغه سړی چې حاضر شوی نو بیان دغه خبرې کوي چې دا خبره ګورې داسې ده. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی موږ ته په خپل کتاب کې د دې خبرې بیان کوي او د دې خبرې گواهی را کوي چې بغیر د الله نه بل څوک کارساز نشته، بغیر د الله نه بل څوک لایق ته عبادت نشته، او بغیر د الله نه بل څوک د الله غني د صفاتونو لایق بل څوک نشته. الا هو مگر یو الله. دا لومبی دلیل دلیل وحی لا اله الا هو. په دې سره دلیل وحی ذکر شو. والملائکه او پرشتي هم د دې خبرې گواهی کوي. دې ته دلیل نقلی ویلی شي. و اولو العلم او خاوندان د علم، پرشتي او خاوندان د علم په دې معنی گواهی کوي چې بغیر د الله تبارک وتعالی نه بل څوک کارساز نشته. پرشتي هم کوي او دارنګې دلته چې کوم دی خاوندان د علم اوم په دې معنی گواہی کوي چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک کارساز نشته او بل څوک حاجت روا نشته. نو خاوندان د علم د دې خبرې بیان کوي چې د الله تبارک وتعالى د وحدانیت مسله او د هغې په ضد باندې چې څوک شرک کوي د هغې رد کوي. نو د دې وجې نه خاوندان د علم په دې خبره باندې ګواهي ورکوي چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک کارساز نشته، مالک ته نفع او د ضرر بل څوک نشته، عزت ورکوونکي ذلت ورکوونکي بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک نشته، قائما بالقسط دا گواہی ولاړه د په انصاف باندې. چا ورته د انصاف گواہی وي؟ الله په خپل کتاب کې ورته د انصاف گواہی وي. نو چې څوک د انصاف په دې گواہی کې شک او شبهات امت ل پیدا کوي او خلکو ل پیدا کوي چې پلان کې را مدد کوي، ډنګلې را مدد کوي، پلان کې الله ته وسیله کوي، ځکه چې الله تبارک وتعالى مونږ ګناهګار یو او په خپل مونږ الله زمونږ سوال نه مني، نو د دې سوال خو الله ښکته غورځی نه، نو د دې وجې نه ورسره رحمتت کوي الله تبارک وتعالى. ها سره دا نمونه دا خو د انصاف هغه خاوندان د علم نه دي. خاوندان د علم خو هغه څوک دي چې د الله د توحید دعوت ورکوي، چې د شرک دعوت ورکوي او ځان ته عالم وایي، دا خو عالم نه دی، دا خو جاهل دی. نو لاړه دا گواهی په انصاف باندې. اس ثمره د دلایلو ذکر کیږي، لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته دی کارساز مگر یو الله، نشته دی حاجت روا مگر یو الله، نشته دی لایق د عبادت مگر یو الله. العزیز چې زورور دی، الحکیم حکمت والا دی. الله تبارک وتعالى که په زور غوښتلا ټولو باندې به دا کلمه د توحید منلې وه، خو د الله تبارک وتعالى صفات دي. یو طرف ته الله رحمان دی او رحیم دی، غفور دی، بل طرف ته الله تبارک وتعالى قهار دی، جبار دی. اوس الله تبارک وتعالى پیغمبران راولېږل او ورسره کتابونه راولېږل او په آخر کې نبی علیه السلام، او په ده باندې د پیغمبرۍ دروازه بند شوه، خاتم النبیین شو. او د هغې نه پس بل پیغمبر نشته، هغه کتاب چې الله تبارک وتعالى تر د قیامت پورې حفاظت د دې کتاب کړی دی. نو دا کتاب الله تبارک وتعالى را لېږلی دی، د هغې زورور باچا د طرف نه دی، خو تاله اختیار در کړی دی دنیا کې چې پیغمبر راغی، قرآن راغی، مسله درته بیان شوه، د هغې باوجود ته نه منې، الله دله اختیار در کړی دی. په زور دې مسلمانولی شي، زورور دی، خدا د الله تبارک وتعالى الحکیم لپسې ورپسې را، دا د الله حکمت دی، د الله حکمتونه دي. د هغه په حکمتونو کې زمونږ هیڅ مداخلت نشته، ځکه علما کرام لیکي چې د هغه صفات دي رحیم دی چې هغه ظاهر شي، الله جبار او قهار دی چې هغه ظاهر شي، چې کم ظالم نه مني چې هغه له سزا ورکي، چې الله تبارک وتعالى جبار دی. ګوره الله تبارک وتعالى قهار دی، الله تبارک وتعالى سریع الحساب دی، الله تبارک وتعالى سریع العقاب دی. نو چې غیله د هغې سزا ورکي، او بل طرف ته د الله تبارک وتعالى چې کوم صفتونه دي چې بهونکي دی، رحم کوونکي دی، چې څوک هغه ته راګرځي چې په هغه باندې رحم وشي، هغه د رحمت ځای ته بوزي او د انعامونو ځای ته بوزي. نو د دې وجې نه دا کلمه د توحید په کار دی چې انسان دا تسلیم کی، او د دې په تسلیمې دو سره الله تبارک وتعالى د مستحق د الله تبارک وتعالى د انعاماتو وګرځي. ان الدین عند الله الاسلام، یقینا دین پنیز د الله تعالی باندې دین د اسلام دی. و مختلف الذین، او اختلاف نو کړي هغه کسانو، اوتل کتابا چې ورکړي شی ورته کتاب، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر پس تاغنا چې راغی دیتا د علم نه د دلیل نه، بغیا بینهم د وجد زد او د ناد نه په منځ د دی کې د حق پرستو سره. و من یکفر بآیات الله، غسوک چې انکار وکي پایاتونو د الله تعالی، کفر وکي پایاتونو د الله تعالی، فإن الله یقینا الله تعالی چې دی سریع الحساب ډیر زر حساب کوونکی دی. ان الدین عند الله الاسلام، دین چې کوم دی دا د الله فنیز باندې دین دی اسلام دی. نو چې کله فنیز د الله تبارک وتعالى معنی دین دین دی اسلام دی نو پکار دی چې عمدا دین دی ومنلی شي. او دارنګي هغه کامل دین د الله تبارک وتعالى کې دا خبره خو چرته نه و چې د الله سره د غیر الله را مدد شي. الله تبارک وتعالى صفات ته چې کوم دی په خلکو او په اولیاء کرامو او په بزرگانو او په پیغمبرانو او په پرشتو باندې دا الله صفاتونه تقسیم کړی شي، په ستورو په نور په سپوږمۍ دارنګي په ګټو په مختلف قسم سیزونو په ونو بوټو باندې څوک ځي او په ځان باندې کاڼي ووي د قبر په خوا کې هلکه دا ولې دا یاره لاس ته لستوڼې نه بس چې دې ځای ته راشي او په ځان دې کاڼي ووال نو بس تا ته شفا ملاویږي. هلکه زمونږ په دین اسلام کې چې په نیز د الله و په هغې کې دا و چې ته راځه او دې ځای کې په ځان باندې کاڼي ووه. هغه دین اسلام چې هغې کې دا و چې ته راشه او د غیر الله په نوم باندې یو لسمه او منختې ورکوه او نظر د غیر الله کوه، په هغه کامل دین د الله تبارک وتعالى کې دا و. په کامل دین کې خدا نو نو دا تا کم ځای نه راوړل. الله تبارک وتعالى خو دین کامل کړی دی او دین اسلام چې کوم دی نو دا د ټولو دینونو نه د پاسه ګرځولی دی. نو چې کله دا دین مکمل دین دی نو په مکمل دین کې دا خبره وه چې ته قبرونو پسې ګرځه، ته اولیاء کرامو پسې ګرځه، ته نظر د غیر الله ورکوه او ته هغه کارونه کوه چې د نبی علیه السلام نه ثابت نه دي او د بدعاتو په شکل باندې هغه کارونه کوه، سنت په ځای باندې بدعت رایج کوه. په کامل دین د اسلام کې خدا خبرې نه وي. ومختلف الذین اوتوا الکتاب او اختلاف نه وکړي هغه کسانو چې ورکړی شی ورته کتاب. دا دویم جواب د شبهې دی چې دی ویلی وو چې الله تعالی عیسی علیه السلام ته زمونږ په کتاب کې ابن ویلی دی او ستاسو په قرآن کریم کې ورته الله تبارک وتعالى روح الله ویلی دی. نو دلته جواب کیږي ومختلف الذين اختلاف نو کړي هغه کسان اوتو الكتاب چې ورکړی شی ورته کتاب الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس تا غنا چې راغی دیتا دلیل راغی دیتا علم بغیا بینهم د وجد زد او د ناد نا په منځ د دی کې د حق پرستو سره. ولی عیسی علیہ السلام ته دا نسبت کاو دارنګ چې کوم دی یهودو د الله تبارک وتعالى سره ولی شریکان ګرځول. آیا دا د الله تبارک وتعالى په دین کې چې دی دا اختلاف وکړو نو دا اختلاف کول دا د دې لپاره مناسب وو په دین کې؟ خو د دې د وجه نه یو کې ضد او عناد ساتي چې یاره پیغمبري په محمد صلی الله علیه وسلم باندې رااله په موږ باندې ولی نه راتله؟ نو دا ستا خوښه ده چې پیغمبري به په تا باندې راځي. نو د ضد او د عناد د وجه نه سره د دې نه چې دلیل ورسره و چې دا پیغمبر راشي، دا قرآن راشي، زما توحید زما قرآن به منی، په هغه توحید کې هغې چې کوم دی شرک طرف ته لاړل او د شرک کارونه وکړو. نو وی چې ستاسو په کتاب کې الله عیسی علیه السلام ته روح الله ویلی دی، نو الله تبارک وتعالى د طرف نه څومره محکم آیاتونه دي په قرآن کریم کې چې عیسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالى خپل بنده ویلی دی، د الله بنده. او که تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام د الله سره پلارې نشته او نسبت کوي استغفر الله اعوذ بالله چې دا د الله تبارک وتعالى زوی دی او تاسو نسبت دا کوي، نو بیا تاسو آدم علیه السلام ته نه ګورئ چې آدم علیه السلام بغیر د مور او د پلار نه پیدا دی. نو محکم آیاتونه نه ګورئ او متشابهات او په ځای کې د هغې په معنا او په مقصد باندې تاسو نه پوهیږئ، مگر اولو العلم الله پی پوهیږي، اولو العلم خلق پی پوهیږي. نو تاسو اختلاف وکړو پس د هغې نه چې راغی دی ته د دلیل نه دلیل ورسره و د هغې باوجود خلاف وکړو. دا وجه سوا بغیم بینهم د وجه د ضد او د عناد نه په منځ د دې کې د حق پرستو سره. الا من بعد ما جاء مگر پس د هغې نه چې راغی دی ته د علم نه د وجه د زد او د عناد نه د حق پرستو سره په منځ خپل کې بغاوت یې کړی و نو د زد او اناد د وجنه بیا د ځان نه بعضې خبرې کتابونو کې دن نه کړی. نو دا تاسو چې کومې خبرې لیکلي دي او تاسو نسبت کوئ دا دست من البغات ته دا تاسو په خپلو کتابونو کې لیکلي دي. دا الله تبارک وتعالی د طرف نه چې کوم دی داسې خبره نشته چې د الله سره څوک شرک یا د الله صفتونه هغه د بل چا دپاره وویلی شي. په آسماني کتابونو کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه دا نمونه تعلیمات نشته. ومن یکفر بآیات الله هغه څوک چې انکار وکړي په آیاتونو د الله تعالی باندې فإن الله سريع الحساب یقینا الله تعالی ډیر زر حساب کوونکی دی. الله تبارک وتعالی وی کله چې د الله آیاتونو ته د دروغو نسبت وکړو نو الله تبارک وتعالی به ورسره ډیر زر حساب کتابو کی او دا رنگ مخ کې الله تبارک وتعالی فرمایلی وو الله تبارک وتعالی چې والله عزیز ذو انتقام. الله تبارک وتعالی غالب دی او خاوند بدلی دی. او بیا الله تبارک وتعالی ویلیو کوم خلقو کذبو بیااتنا یو لسم نمبر آیات کې چې نسبت دروغ یو کو زمنګ آیاتونو ته فاخذهم الله بذنوبهم اني والدلر الله په سبب د ګناهونو د دی والله شدید العقاب الله سخت سزا ورکون کړي. الته وی بدلا سخت خاوند بدلی غستو دی. دلته وی الله تبارک وتعالی سخت سزا ورکون کړي. نو دلته الله تبارک وتعالی فرمای فإن الله سريع الحساب چې دا الله کتاب تا دا الله دلایل تا دا الله په دین کې چکم دی هغه تا دا الله په آیاتونو باندې کفر وکړو نو ګورا سبب دا الله په عدالت کې ودرېږي او حساب به سره کوي چې تا دا الله په آیاتونو باندې کفر ولې کو ولې دا الله صفات ته تقسیمول په مخلوقات باندې تا ته پته نه و چې دا الله غوني صفت ته بل چا نشي کېدی اوس ته سره به حساب کتاب کېږي. نو الله ډېر زر حساب کوونکی دی. فإن حاجوکا نو بس کچری جګړه کوله تا سره فقل اسلمت نو وای ورته ما غاړه یې خودی دا فقل اسلمت وجهي لله وای ورته ما یې خودی دی خپل مخ لره الله تا ومن اتبعنی او اسوک چې زما تابعداری کوي وقل للذین وای د پاره دا کسانو اوت الكتابا چې ورکړې شوې دی ورته کتاب والامیین او میانو ته چې هغه ستا مخاطبین هغه عرب دي اسلمتم اے تاسو غاړه یکدی فإن اسلمون بس کچری دی غاړه کې خدا فقد اهتدون لار به عمومی وإن تولوا کو واوړېدل فإنما علیک البلاغ یقینا پتا دی رسول والله الله تعالی چې دی بصیر بالعباد لیدون کې ریپ بندګانو باندې. دوه خبرې ذکر شوې یو دعوه توحید او په عید دلایل عقلیه نقلیه وحیه. دویمه خبره جواب د شبهې وشو ومختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اوس دریمه خبره ذکر کیږي طریق الدعوه ذکر کوي فإن حاجوک ای پیغمبر کجر جګړه کئ تا سره پسکی په وحدانیت الله تبارک وتعالى کی ای پیغمبر ک جګړه کئ تا سره په دی توحید کې نو فقلت ورتوایا اسلمت وجهي لله ما اخد دی خپل مخ الله تعالی تا. ابن کثیر رحمت الله علیه مان کئ اسلمت وجهي لله اخلصت عبادتي لله زه خالص قوم عبادت خپل خاص الله تبارک وتعالى لرضا الله په عبادت کې څوک په بندګۍ کې څوک نه شاملو او هغه سلیریش ګنټه ستا ژوند دی چې په هغه کې ته د بندګۍ ثبوت پیش کړي د الله تبارک وتعالى د پاره او په دې کې د بل چا د پاره بندګۍ و نه کې چې ستا تر مرګ پورې څومره ژوند دی. نو ما خپل غاړه خود د الله تبارک وتعالى ته او زه د الله تبارک وتعالى ته غاړه اکدم او دارنګي څوک چې زما تابعدار دي. سورۃ الیوسف کې به عمره شي 108 نمبر آیات کې قل هذه السبیلی وای ورته دا زما لار ده دې ته زرا بلم مخلوقات نو دا زما لار ده او څوک چې زما تابعداری کوي دا غی لار ده. وقل للذین وای د پاره دا کسانو اوت الکتابا چې ورکړې شوی دی ورته کتاب والامیین او یانو تا چې عرب دی اسلمتم ایتاس غاړه اگدی يهود اغي زکه چې يهود او نصارا وویل چې مونږ آغا نیو چې محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته کم نسبت کوي زکه چې يهودیت او نصرانیت نسب دی او دین خو اسلام دی او مونږ په دې اسلام کې یو نو الله تعالی او فرمایل فقل اسلمت وجهي لله مونږه خود دې خپل مخ الله تعالی ته مخ چونکی په بدن کې یو عزتمن ځای دی چې مخ خود دې نه مراد ته نه ټول اندامونه الله ته زمونږ تابعدار دي نو قل للذین اهل کتاب او عرب ته وایا اسلمتم آیت تاسو غاړه یک دی نو دلتا اسلمتم دې کې استفهام دی ان ته پوس کول دی او مراد ته نه امر چې اسلام راوړی اسلمتم ایت تاسو غاړه یک دی د دین ته چې دا مونږ ورته غاړه یخی دا نو فین اسلمو فقد اهتدوا نو کچری دی غاړه کې خدا نو لار به عمومي نو نبی علیہ السلام دا آیات اولستو نو اهل کتاب وی اسلمنا منګه او ما غاړه خوده دا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لليهود اتشهدون ان عیسی کلمۃ الله وعبده ورسوله آیا تاسو د دې خبرې گواہی کوي يهودو چې عیسی علیہ السلام دا الله حکم الله تبارک وتعالى په حکم سره پیدا شوی او وعبده او د الله بنده او ورسوله او پیغمبر د الله فقالوا معاذ الله اغي پنا غواړو په الله سره چې موږ دې تغاړه کېږو وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنصارى اتشهدون ان عيسى عبد الله ورسوله قالوا معاذ الله تاسو د دې خبري گواہی کوي چې عيسى عليه السلام د الله بنده او پیغمبر د الله قالوا معاذ الله نو یغي معاذ الله منګ پنا غواړو ان يكون عيسى عبدا چې عيسى عليه السلام بنده منګ او منو فقال الله عز وجل وان تولوا نو دلته وسلا تبارك وتعالى فرمایي وان تولوا او کو واوړیدل پاینما عليك البلاغ یقینا پتا باندې دی رسول والله بصير بالعباد والله لدن کې په خپل بندګانو پیغمبر استا کار چې کم دینو دعوت ورکول دي اخوا منل پچا باندې او نه منل دار دي توفیق د الله تبارک وتعالى دی او د دي خوخه ده دا رنګي سورۃ المائده کې اومه براشي یا ايها الرسول بل يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك ورسوا اغه چې تا ته کوم وخی کیږي نو دلته هم وای فانما عليك البلاغ یقینا پتا دي رسول والله بصير بالعباد او الله لدن کې د پخپلو بندګانو باندې الله پخپلو بندګانو باندې لدن کې چې څوک ایمان راوړي او څوک ایمان نه راوړي شاهد الله بیان کوي الله تعالی گواہی کوي الله تعالی انه شان داده لا اله الا هو چې نشته دې کارساز نشته دې مشکل کوشا نشته دې حاجت روا نشته دې لایق ته عبادت الا هو مگر یو الله تعالی والملائکه فرشتي هم گواہی کوي و اولو العلم او خاوندان د علم هم په دې گواہی کوي چې الله سره بل څوک کارساز نشته قائما بالقسط ولاړه ده د گواہی په انصاف باندې کده انصاف گواہی غواړي الله سره د الله صفاتونه په بل چاله نه وای لا اله الا هو العزيز الحكيم نشته ده کارساز مگر یو الله چې زور اور دی حکمت والا دی ان الدين عند الله الاسلام یقینا دین په نس د الله باندې دین د اسلام دی ومختلف الذين اختلاف نو کړي هغه کسانو اوتو الكتابا چه ورکر دیشوی دی ورطا کتاب الا من بعد ما جا اهم العلم مگر پس تاغی نا چه راغی دیتا دی علم نا دی دلیل نا بغیم بینا هم دی وجه دی زد او دی نا دی دی نا پا خپل منس که دی حق پرستو سرا ومن یکفر بی آیات اللہ اواسوک چه انکارو کی کفرو کی پا آیاتونو دا اللہ تعالی بانده فا ان اللہ سریع الحساب نو یقیناً الله تبارک تعالی ډیر زر حساب کون کې دی فین حاجو کا نو بس کچری جګړه کوله تا سره د الله په وحدانیت کې د الله په حقانیت او په مسله د توحید کې فقل ورته وایا اسلمت وجهی لله ما خود د خپل مخ الله تعالی تا یعنی غاړه مې الله تبارک تعالی احکام او تایخې د چې صدا الله حکم دی ومن اتبعني او اغه سوق چې زما تابعدار دي وقل للذين واد پاردا کسانو اوتل کتابا چې ورکړل شوی دی ورته کتاب والامیین او میانو ته چې عرب دي اسلمتم آیات اسو غاړه یکدی ما سره دی دین ته دی توحید ته فین اسلمون بس کچره غاړه کې خود د الله د وحدانیت مسلې ته فقد اهتدونو تحقیق لار به عمومی وین تولو او کو واوریدل فانما عليك البلاغ یقینا پتا دی رسول والله بصیر بالعباد او یقینا الله تعالی لدن کې د پخپلو بندگانو ماندی.